love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. Marianne Faithfull, przepiękna kobieta, wspaniała artystka i świetny album. No to skoro kobieta za nami, to mężczyzna przed nami o niezwykle delikatnym i raczej wysokim głosie i w ogóle muzyka, która do końca naszego dzisiejszego programu będzie brzmiała, to dźwięki niezwykle delikatne, dźwięki niezwykle eteryczne. Bo takie dźwięki na swoich płytach umieszcza, uwaga, Peter Carlson. Znamy go doskonale chociażby z występów z grupą Anathema czy z grupą Blackfield. Na ostatnim koncercie na początku tego roku Peter, pochodzący z małego miasteczka Alta, bardzo wysoko na północy w Norwegii, tak jak to kiedyś mówiłem, no ponad pół roku w absolutnych ciemnościach, co można w takim miejscu robić? Najlepiej wziąć gitarę do ręki, komponować i śpiewać. Tak też się zdarzyło i Peter Carlson zadebiutował kilka lat temu, w 2009 roku, przepiękną płytą You Go Bird. Później przeprowadził się do Oslo, gdzie dzisiaj mieszka, ale to, że więcej tam ma światła i słońca, nie wpłynęło w negatywny sposób na jego twórczość. I zarówno na drugim albumie Clocks Don't Count, jak i na tym najnowszym, który nazywa się Sirens, prezentuje się znakomicie. Trochę więcej w tych najnowszych nagraniach elektroniki, ale w żaden sposób to, tak jak powiedziałem, nie umniejsza, nie spłyca klimatu jego pięknych nagrań. Produkcji tego nowego albumu podjął się Vetle Holte, na co dzień współpracujący m.in. z Anią Garbarek, a miksów dokonał Christer Cederberg, czyli ten sam pan, który współpracował chociażby nad ostatnimi albumami z grupą Anathema. Myślę, że z wielką radością i przyjemnością posłuchacie tych nagrań. Ja przygotowałem na dziś trzy. Pierwszy nazywa się You Could Be The One, drugie to tytułowe Sirens, a trzecie From The Outside. Peter Carlson. You could be the one. For me, I'm not there. collect the bits and pieces and repair the broken seams. I melt back into water again. I escape from broken dreams. Got rid of all excuses. My side that I despise. Got rid of what I was before. Just a spine of melted ice. Carlsen, delikatny, uśmiechnięty, a nawet roześmiany i niezwykle sympatyczny Norweg. Tak zresztą jak bardzo wiele osób mieszkających w tym cudownym absolutnie kraju. Peder Carlsen za nami, a przed nami obiecywałem po pierwsze piękna kobieta, a po drugie eteryczne dźwięki. Piękna kobieta plus eteryczne dźwięki równa się Marketa Irglowa, która właśnie wydała swój drugi solowy album zatytułowany Muna. Marketa Irglowa, mam nadzieję, że to imię, nazwisko coś wam mówi, a nawet więcej niż coś. Wspaniała, romantyczna, miłosna historia, można powiedzieć. Kiedyś jej ojciec Czech, który był wielkim fanem grupy The Frames i Glena Hansarta, podczas występu The Frames w Czechach polecił Hansardowi swoją córkę, że jest to młoda, zdolna osóbka, która być może mogłaby zrobić jakąś karierę. Gdyby mógł przyjść na jej występ, gdyby mógł jej posłuchać, byłoby wspaniale. Hansard posłuchał i zachwycił się młodą Marketą. Później zostali parą. Napisali muzykę do filmu Once. Jeżeli ktoś nie oglądał jeszcze filmu Once, to natychmiast proszę to uczynić. Natychmiast i od razu przygotować wiaderko na łzy, które naprawdę w niektórych momentach dość ostro z oczu ciekną, szczególnie kiedy Marketa śpiewa takie choćby utwory jak The Hill czy If You Want Me. Coś absolutnie wzruszającego i wspaniałego. No a później był Oscar za utwór Falling Slowly z filmu właśnie Once. Później był musical wystawiany na Broadwayu o tym samym tytule. I była wielka miłość. Mieszkali we dwójkę w Dublinie, właśnie Glenn i Marketa. No ale to się skończyło w pewnym momencie. Marketa wyjechała do Nowego Jorku, tam zamieszkała, tam nagrała i wydała swój pierwszy album. No a teraz przyszedł czas na album drugi. Ale zanim to nastąpiło, Marketa wraz ze swoim mężem Sturlamio Thorissonem wyjechała na Islandię. Tam w tej chwili mieszka, wychowuje swoje maleńkie dziecko i jest tym krajem po prostu zachwycona. W jednym z wywiadów mówiła: po raz pierwszy do Islandii przyjechałam z duetem Swell Season. Tutaj dodam od siebie, że Swell Season to duet, który właśnie Marketa z Hansardem tworzy i z którym zresztą występowała także w Polsce. Po raz pierwszy do Islandii przyjechałam z The Swell Season, zakochałam się w tym miejscu i było mi niezwykle smutno, kiedy musiałam stąd wyjechać. Wiedziałam jednak, że pewnego dnia wrócę. Wróciłam, bo inspiruje mnie otwarta przestrzeń od ludzi, silna energia wydobywająca się z ziemi. Tu istnieje specyficzna harmonia, pewna równowaga, coś, co pozwala na swobodniejszy przepływ kreatywności. Łatwiej jest tu być samej sobą i równocześnie z wszystkimi dookoła. Moim zdaniem tak jest lepiej dla sztuki. A Muna, czyli tytuł jej nowego albumu, to po islandzku oznacza pamiętam. 27 muzyków wzięło udział w nagraniu tej nowej płyty. Chór, sekcje smyczkowe, perkusyjne, między innymi też gitarzysta grupy The Frames i The Swell Season Rob Bocznik i siostra Markety Zuzia, która wspiera ją wokalnie. I tak jak powiedziałem, muzyka niezwykle eteryczna. Jeśli powiedziałbym, że nierówna, to mogłoby to zostać odebrane jako rodzaj krytyki, niepochlebnej opinii o tej płycie, a tak nie jest. W zasadzie wszystkie nagrania są tutaj na bardzo wysokim poziomie, a dwa na tym absolutnie najwyższym i na nie należy zwrócić szczególną uwagę. Cztery nagrania na dziś przygotowałem z tego albumu. Najpierw otwierający całość Point of Creation, później jedno z tych fantastycznych The Leading Bird, zwracam szczególną uwagę, Without a Map to trzecie i czwarte znów zwracam uwagę, bo jest przecudnej urody, This Right Here. Czterokrotnie Marketa Irglowa. Thank you.

Thank you. just look at you. Our eyes are the windows too. Our souls and the will show one another over the wrist to know about the things that I'd like you to understand. Marketa Irglowa za nami i jak zawsze 2 godziny minęły nam bardzo, bardzo szybko i za te 2 godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie. Piotr Kosiński, kończy się nasze spotkanie w ramach Nocy Muzycznych Pejzaży, ale za tydzień powrócę, aby z wielką radością ponownie spotkać się z Wami. Dziś już mówię dziękuję i do usłyszenia. I can breathe.